Κοιτάξτε ψηλά, ξεκινούν τώρα οι πίσω σελίδες. Μεγαλεία παιδιά, όχι αστεία. Όσοι είστε εκεί της δεκαετίας του 80, γεννημένοι 70 κάτι, πιτσιρικάδες, έχεις ξαναδεί και ξαναδεί και ξαναδεί το Top Gun, έχεις φανταστεί και εσύ να πετάς, τότε που ήθελαν όλοι να γίνουν πιλότοι. Έτσι ένα τέτοιο πράγμα ζούμε σήμερα παιδιά, μεγαλεία η χώρα πραγματικά. Έρχονται, έρχονται, έτσι θα το λέτε. Παιδιά, η απάντηση στο ερώτημα «Τι ζούμε» γίνεται όλο και πιο εφιαλτική. Μπορεί να μ' ακούτε έτσι λίγο σε χαρούμενο τόνο, αλλά πραγματικά δεν ξέρω πώς να ξορκίσω αυτό το κακό που μας έχει βρει. Ειλικρινά, καταρχάς μισό λεπτάκι για να συνεννοηθούμε. Τα Ραφάλ ποιος τα αγόρασε, παιδιά? Η Νέα Δημοκρατία τα αγόρασε, που μου βάζεις φαρδί πλατή το σήμα από κάτω. Σε λίγο θα δείτε και στα Ραφάλ να έχει πάνω το λογότυπο της Νέας Δημοκρατίας κολλημένο. Δεν ξέρεις γιατί, μη βάζεις ιδέες. Αν δεν ξέρετε για τι πράγμα σας μιλάω και αν δεν ξέρω τι ώρα ακούτε ακριβώς την εκπομπή, αναλόγως και που είστε, αν είστε στο λεκανοπέδιο, κοιτάξτε ψηλά. Μην κοιτάτε εκείνη την ταινία που λέει Don't Look Up. Τώρα η εξουσία σου ζητά να κοιτάξεις ψηλά, ειδικά σήμερα, γιατί πετάνε τα Ραφάλ από πάνω. Σήμερα, ειδικά, ναι. Λοιπόν, κοιτάξτε ειδικά ψηλά αν είστε κοντά στην Ακρόπολη, θα περάσουν τα Ραφάλ σε σχηματισμό. Θα είμαστε από κάτω εμείς όλοι να χαιρετάμε χαρούμενοι και τα Ραφάλ από πάνω θα περνάνε, έχετε υπολογίσει περίπου πόσα λεφτά θα πετάνε από πάνω από το κεφάλι σας? Θέλετε να κάνω τους υπολογισμούς, να με κατηγορήσουν ξανά για λαϊκισμό? Θέλετε να σας τονωθεί λίγο το εθνικό αίσθημα και η εθνική περηφάνεια? Διότι έχεις μπλέξει με πολλά τώρα τελευταία, μωρέ, κορονοϊούς, νεκροί, θάνατοι. Άσε λίγο να χαρεί το χιλάκι μας, κάπως έτσι είναι τώρα το μήνυμα. Έχεις μπλέξει και με κάτι καταγγελόμενους για βιασμό που φωτογραφίζονται με την Υπουργό, με κάτι κοκακόλες που θέλουν να σου φτιάξουν το μουσείο στη Δήλο και γίνεσαι ρεζίλη. Δεν χρειάζεται λίγη εθνική υπερηφάνεια? Ελάτε, ελάτε, ελάτε μαζί μου. Και πήγε ο Θεόφοβος και έκανε σποτάκι για να μας πει στο Twitter ότι έρχονται. Και έγραψε τη λέξη «έρχονται». Κοίταξε να δεις ρε παιδί μου, όταν είσαι μανάβης και λες «έρχεται το καινούριο φρούτο», να γράψεις «έρχεται». Όταν είσαι, ξέρω εγώ, τηλεοπτικό πρόγραμμα, τηλεοπτικό κανάλι και έρχεσαι μια καινούρια εκπομπή, να γράψεις «έρχεται». Όταν είσαι κυβέρνηση και μου γράφεις «έρχονται», πώς να σου το πω ρε παιδί μου, μου ξυπνάς μερικά αντανακλαστικά περίεργα, δηλαδή δεν ξέρω κάτι, κάποιες μνήμες, αυτός εδώ ο λαός, ακόμα και εμείς οι πιο νέοι που δεν τα έχουμε ζήσει, Τι να σου πω, αυτό το έρχεται, έρχονται, ξέρω εγώ λιγάκι, σαν να προκαλείς λίγο κάτι, μήπως θέλεις κάτι να μου πεις. Υπάρχουν και άνθρωποι ακόμα που δεν έχουν πεθάνει, που τα έχουν ζήσει αυτά. Να, αυτό εδώ για παράδειγμα, εμένα αυτό μου ήρθε, παιδιά, στο μυαλό, μόλις άκουσα, μόλις είδα το έρχονται, μου ήρθε αυτό εδώ στο μυαλό, έτσι αυτόματα, και ας μην το έχω ζήσει, από τους παλιότερους. Ωραίο, ε, από τα παλιά. Ήρθε το καμάρι της Ελλάδος τότε ο Καραμαλής. Αυτά θέλεις να μας πεις? Αυτό θέλεις δηλαδή? Είναι μια κυβέρνηση που αρχίζει να είναι σε αποδρομή, να καταλάβω αυτό? Δεν το καταλαβαίνω τόσο από τις προαναγγελόμενες αυξήσεις στο βασικό μισθό, από τον πανικό ίσως μερικές φορές. Το καταλαβαίνω κυρίως από κάτι τέτοια πραγματάκια που, ρε παιδί μου, θέλω να σου τονώσει ένα αίσθημα. Καταρχάς, πώς μπορεί να διαφημίσεις, πώς έχεις τα κότσια χωρίς ντροπή καθόλου για μια δαπάνη που βγαίνει από την τσέπη όλων των Ελλήνων, να μου βάζεις ένα σποτάκι με τα Ραφάλ και στο τέλος να μπαίνει για 5 δευτερόλεπτα το σήμα της Νέας Δημοκρατίας? Ειλικρινά, δεν έχουν το Θεό τους οι τύποι αυτοί. Με τα λεφτά της Νέας Δημοκρατίας τα αγοράσατε τα Ραφάλ, που να σας πάρει ευχή? Τα λεφτά της Νέας Δημοκρατίας είναι αυτά, καταρχάς, που χρωστάτε κάτι 300-400 εκατομμύρια στις τράπεζες που δεν τα έχετε δώσει ποτέ. Οπότε θέλει και λίγο, θέλει πολύ, τι να πω, ξετσιποσιά. Θέλει πολύ θράσος. Θράσος, θα πνιγώ, ορίστε. Θράσος θέλει, ρε φίλε, να μου βάζει το λογότυπο της Νέας Δημοκρατίας στο τέλος των Ραφάλ του βίντεο, που τα πληρώνω εγώ από την τσέπη μου και δεν έχω νοσοκομεία και δεν έχω σχολεία και δεν έχω ό,τι θα έπρεπε να έχω ως πολίτης για να έχω τα Ραφάλ. Όχι, όχι, χωρίς πλάκα. Τέτοιες φάσεις ζούμε. Τέτοιες φάσεις ζούμε. Δηλαδή, μπορεί να πας και πιο πίσω και από την εποχή του Καραμαλή, ρε παιδί μου, που τότε ερχόταν, εντάξει, έκανε και ο Μίκης τότε τα τραγικά λάθη και έλεγε Καραμαλής ή Τάγκς. Αφήστε τα, είδαμε που καταλήξαμε μετά. Τον Καραμαλή που προηγουμένως είχε βία, νοθεία κλπ. Ξερονήσια, όλα αυτά τα ξέρετε. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, η λογική αυτή του έρχεται. Τι να σου πω, ρε παιδί μου, ξέρω εγώ, νομίζεις ότι θα βγεις και στο Παναθηναϊκό στάδιο θα κυκλοφορούν τα μπλο βιβάν να κάνουν γύρω-γύρω, επί μεταξά, ας πούμε, σε τέτοια φάση? Εκεί έχουμε φτάσει, ξέρω εγώ. Μήπως να κάνουμε και τίποτα? Ειλικρινά, δεν ξέρω πόσο, δηλαδή μόνο εγώ το βλέπω, ότι αυτό το πράγμα, η ανάταση του πατριωτισμού μας και του εθνικού, της εθνικής μας υπερηφάνειας, που πρέπει οπωσδήποτε να μας σηκωθεί, αφού σε οτιδήποτε άλλο δεν μπορεί γενικά να έχεις έτσι μια υπερηφάνεια ως έθνος. Γιατί να είσαι υπερήφανος για τους 100 πλάς νεκρούς κάθε μέρα, για τους 22.000 που τους καπακώσαμε και τους 22.000 και πάμε ολοταχώς προς το θρίαμβο, γι' αυτό να είσαι υπερήφανος? Γιατί να είσαι υπερήφανος αυτή τη χώρα? Ή για την Coca-Cola που ήθελε να κάνει μουσείο στην Δήλο, ή για τους κατηγορούμενους για βιασμούς που φωτογραφίζονται με την υπουργό? Και τι από όλα αυτά να πρωτοβάλεις σε μία σειρά και να νιώσεις υπερηφάνεια? Βρε, καλύτερα το Ραφάλ, καλύτερα λίγο και ο φόβος από την απέναντι, μην τυχόν ο εχθρός να του φωνάξει πίσω, καλά που ήταν και ο Τζιμάκος και έχει πει μερικά πράγματα. Ελληνοπούλα, είμαι μια Ελληνοπούλα και σαν μια σου λιωτοπούλα αγαπώ με την καρδιά μου την πατρίδα τη γλυκιά μου. Και ο εχθρός αν έρθει πάλι με σκοπό να την προσβάλει, όχι, δεν θα τον αφήσω και θα του φωνάξω πίσω. Νοθανή Σακής Κουβάς. Μοναμί, είπε, μοναμί, Σακίς Ρουβάς. Όχι, δείτε το σαν σκηνοθετική πρόταση. Βοηθάω. Από πάνω πετάνε τα Ραφάλ και από κάτω ο Σάκης, στο Λυκαβιτό ενδεχομένως, για να τον βλέπουνε και οι από τα Ραφάλ, μπορεί να τραγουδά τη Μασαλιώτιδα. Γιατί τα πήραμε από το Μανολιό το Μακρόν, τα χρυσοπληρώσαμε βεβαίως, αλλά τι να κάνεις, άμα είναι για την ασφάλεια και την εθνική μας υπερηφάνεια που πρέπει να μας σηκωθεί οπωσδήποτε, ο Σάκης θα μπορούσε να τραγουδά τη Μασαλιώτιδα από κάτω. Για απολαύστε λίγο. Μαξό, μαξό. Μπράβο Σάκη, κι άλλο. Ο Σάκης Ρουβάς με τα 250 χιλιάρικα, 215 πόσα ήτανε, μπορεί να ενσωματώσει, να αντιπροσωπεύσει όλη τη σύγχρονη Ελλάδα. Ειδικά αν τραγουδά τη Μασαλιώτιδα και ειδικά αν αμέσως μετά βεβαίως μπορείς να τραγουδήσεις ακόμα και αυτό, ναι. Απ' τα κόκαλα βγαλμένη των Ελλήνων τα ιερά και σταυρώτα ανδριωμένη χέρο χέρε ελευθεριά και σταυρώτα ανδριωμένη χέρο χέρε ελευθεριά και... Πάνω παιδιά, πάνω κοιτάτε, όχι εμένα, πάνω. Θα το δείτε το Ραφάλ, να το πετιέτε, πετάει το Ραφάλ. Ντροπή ρε γαμότο, ντροπή. Ελάτε να αφήσω τις παρεκτροπές, τις μουσικές και να γυρίσω εδώ στο κανονικό στυλ της εκπομπής. Παρ' όλα αυτά είναι ντροπή. Είναι ντροπή αυτό που ζούμε. Δεν ξέρω αν εσείς έτσι αισθάνεστε περηφάνεια, εγώ αισθάνομαι ντροπή. Σε μια χώρα με τόσα προβλήματα, να δαπανάς τόσα λεφτά και να τα υποδέχεσαι και με τιμές αρχηγού κράτους περίπου. Θα πάει ο Πρωθυπουργός, λέει, στην Τανάγρα να τα υποδεχτεί. Θα κάνει και επίσημη ομιλία, θα πετάξουν και πάνω από την Ακρόπολη, θα γίνει και ειδική τελετή. Για τα λεφτά ρε εσείς που ξοδεύουμε την ώρα που αυτή η χώρα βουλιάζει πραγματικά μέσα στον κορονοϊό, εσύ ξοδεύεις και είσαι και χαρούμενος και περήφανος και υπάρχει και πόπολο από κάτω παιδιά. Είμαστε μειοψηφία, αν ακούτε αυτή την εκπομπή μάλλον είστε μειοψηφία, φοβερή μειοψηφία. Το πόπολο από κάτω παιδιά σήμερα είναι πάρα πολύ χαρούμενο που θα πετάξει. Θα λέει στα παιδάκια του κοίτα το Ραφάλ, look up. Για να μην κοιτάξεις το νοσοκομείο τους 100 νεκρούς. Κοίτα ψηλά, γιατί άμα κοιτάξεις δίπλα, τα πράγματα είναι τραγικά. Είναι ντροπή γαμώτο αυτό που ζούμε. Se pur la permission iale de cantarle tango iale zandiga. Εγώ εκεί θα συνεχίσω με το λαϊκισμό μου και να με κατηγορήσετε. 90 εκατομμυριάκια κάνει το καθένα από τα καινούρια. Τα 6 δηλαδή, 6, 9, 54, 5,5 δις θα πετάξουν πάνω από την Ακρόπολη. Αυτά που βλέπετε από πάνω σας είναι 5,5 δις. Τα 90 εκατομμύρια εκεί, εγώ θα επιμένω, τα 90 εκατομμύρια ενός Ραφάλ είναι για 10 χρόνια η μισθή 200 εκπαιδευτικών και 200 γιατρών στα νοσοκομεία. Μπορείτε να θεωρήσετε όταν θα βλέπετε πάνω από την Ακρόπολη, όταν θα δείτε τα πλάνα το βράδυ στο Δελτίο Ειδήσεων, μην βλέπετε το Ραφάλ. Δείτε για κάθε ένα από αυτά 200 δασκάλους και 200 γιατρούς να περνάνε πάνω από την Ακρόπολη. Για να είστε πραγματικά υπερήφανοι για τα, να μην πω τώρα, στα οποία έχουμε βουτήξει και ζούμε σε αυτήν εδώ τη χώρα. Είμαι ο Μάριος Διονέλης. Ακούτε πίσω σελίδες. Είναι Τετάρτη, ιστορική ημέρα, παιδιά, έρχονται τα Ραφάλ, και 19 ο Γενάρης. Αυτή την ημέρα που κανονικά θα έπρεπε να συζητάμε για τους 100 νεκρούς, θα μου πεις εσένα τι σε εμποδίζει να συζητήσει για τους 100 νεκρούς και έχεις περάσει το μισό του πρώτου μισού λέγοντας για τα Ραφάλ. Είδες που τελικά και εσύ πέφτεις στην παγίδα. Δεν μπορεί να κάνεις ότι δεν βλέπεις όμως την κοροϊδία, και κυρίως δεν μπορείς να αντιπαλέψεις αυτό εκεί έξω, αυτό εκεί γύρω, της περηφάνειας που θα πετάξουν σήμερα τα Ραφάλ, που θα είναι πρώτο θέμα το βράδυ στα Δελτία, και θυμηθείτε το, να το παρατηρήσετε. Δεν μπορείς να το παλέψεις αυτό το πράγμα. Εγώ τουλάχιστον ειλικρινά αδυνατό, πώς να σας το πω. When juices mix in the heat of the fray, it will make a formidable marinade. Τι να σας πω, να σας πω γιατί με ενδώνει. Να σας πω ότι ορίστε, φαγωθήκατε, δεν θα πάρουμε μουσείο από την Coca-Cola. Ορίστε, το κάνατε από εδώ, το φέρατε από εκεί, το χάσαμε το μουσείο που θα μας έφτιαχνε η Coca-Cola. Το πήρε πίσω. Μετά την ανακοίνωση, δείτε ακριβώς πώς λειτουργεί αυτή εδώ η δημοκρατία, και ευτυχώς που ακόμα λειτουργεί, έστω και με την πίεση και με τον φόβο που φυλάει τα έρμα. Η ανακοίνωση των εργαζόμενων που σας διάβαζα εχθές από το Υπουργείο Πολιτισμού τελικά έτσουξε και με το παραπάνω. Ήρθε και στη Βουλή, την έκανε ο ΣΥΡΙΖΑ ερώτηση, την έκαναν της αντιπολίτευσης, βγάλαν ανακοινώσεις κλπ. Και λέει, είναι δυνατόν να αποδέχεσαι την προσφορά που υπέγραψες, την οποία μάλιστα την υπέγραψες 5 μέρες αφού είχε γίνει το περιστατικό. Εντάξει, δεν ήξερες. Αλλά είναι δυνατόν, ακόμα και τώρα που ξέρεις πια και που κατηγορούνται οι άνθρωποι αυτοί ότι βγήκαν οι τοξικολογικές εξετάσεις της κοπέλας και δείχνουν ότι όντως είχε δίκιο στον ισχυρισμό της και κάτι της είχαν ρίξει στο ποτό. Θα σας πω και πιο μετά γι' αυτό. Και η ποινή που αντιμετωπίζουν είναι μέχρι και ισόβια. Είναι δυνατόν εσύ ως Υπουργείο Πολιτισμού να αποδέχεσαι τη χορηγία αυτής της συγκεκριμένης εταιρείας και αυτού του ιδρύματος για να πάει να σου φτιάξει το μουσείο στη Δήλο? Και μέσα στην κατακραυγή και μέσα σε όλα αυτά, όπως αναγκάστηκε με το Λιγνάδι να τον παρετήσει μέσα σε, όχι σε ένα βράδυ, σε 3-4-5, αφού τον υπερασπίστηκε όσο χρειαζόταν και όσο προλάβαινε για να κρύψει και εκείνο τα στοιχεία, αναγκάστηκε να ακυρώσει και την χορηγία, να ακυρώσει την αποδοχή της χορηγίας από την συγκεκριμένη εταιρεία, από την Coca-Cola, από το Ίδρυμα Τάδε, αλλά στην ουσία από την Coca-Cola, που θα μας έφτιαχνε το μουσείο στη Δήλο. Ορίστε, φαγωθήκατε, θα μείνουμε χωρίς μουσείο στη Δήλο. Και είναι σαν να ξεχνάμε λιγάκι σε αυτή τη χώρα, εγώ το είπα και χθες και θα το επαναλάβω. Πριν τον βιασμό υπήρχε το πρόβλημα με το μουσείο στη Δήλο. Αν έχεις φτάσει να σου δίνει χορηγία η Coca-Cola για να φτιάξεις μουσείο σε έναν από τους σημαντικότερους αρχαιολογικούς χώρους όλου του πλανήτη, όχι της Ελλάδας, αν χρειάζεσαι την Coca-Cola για να σου φτιάξει μουσείο εκεί, την ώρα που πετάνε τα Ραφάλ από πάνω από την Αθήνα για να νιώσεις εθνικά υπερήφανος, πάει να πει ότι έχεις κάνει κάτι πάρα πολύ λάθος που να πάρει ο διάολος σε αυτήν εδώ τη χώρα. Έχεις κάνει κάτι πάρα πολύ λάθος. Πριν τον βιασμό, επαναλαμβάνω, ο βιασμός είναι που έρχεται και το τραβάει από τα μαλλιά και που πλέον δεν μπορείς να κρυφτείς πουθενά. Γι' αυτό βολεύει πολύ σήμερα να έρθει το Ραφάλ, για να ξεχαστείς λιγάκι από τη μιζέρια και από όλο αυτό στο οποίο έχεις βουτήξει ή σε έχουν βουτήξει. I wake up every morning to the sound of motors roaring. They are drowning out the voices in my head. Night while I am sleeping, I can hear the angels speaking, but I can't recall a single thing they said. I see their lips move clearly, I feel their presence near me, but each word they try to tell me just slips through the cracks. I push, I strain, I wrestle with my brain, and then a voice from somewhere whispers to relax. Αυτές οι χορηγίες ξέρετε στα μουσεία, και χθες η ανακοίνωση των εργαζόμενων, σας είπα ψάξτε τη λιγάκι, ήτανε μακροσκελέστατη και έλεγε για πολλές άλλες περιπτώσεις. Και για το Λασκαρίδη, τον εφοπλιστή που σας είπα με τις παράνομες ανελκύσεις, ή μάλλον με τις ύποπτες ανελκύσεις που ελέγχει ο εισαγγελέας στα αντικήθυρα, αλλά και για μία σειρά από άλλες τέτοιου είδους χορηγίες που κάνει η χορηγία. Σε κάνει να ντρέπεσαι για αυτό που κανονικά θα έπρεπε να ήταν το καμάρι σου, αν υποθέσουμε ότι έχεις να επιδείξεις ένα ένδοξο παρελθόν. Τα αρχαία σου στολίδια που τα ξεπουλάς στο παζάρι γύφτισα μαϊμού, που έλεγε και ο Γκάτσος. Λοιπόν, αν για αυτά τα αρχαία σου στολίδια χρειάζεται να έρθει κοκακόλα για να στα βάλει μέσα σε ένα μουσείο, άστο, άστο να πάει στο καλό. Όπως εμείς εδώ στην Κρήτη, να ξέρετε, έχουμε μουσείο για τον Καζαντζάκη, που το χορηγεί ο Μαρινάκης, ο γνωστός Μαρινάκης, ναι. Και που μάλιστα έχει και μία αίθουσα προς τιμήν, μέσα στο μουσείο Καζαντζάκη, έχει μία αίθουσα προς τιμήν του πατέρα του Μαρινάκη, του Μιλτιάδη Μαρινάκη, και μας χορηγεί τον μεγαλύτερο λογοτέχνη της Κρήτης σίγουρα, και ενδεχομένως και της Ελλάδας, από τους μεγαλύτερους, το μουσείο του το χορηγεί ο Βαγγέλης ο Μαρινάκης, δεν χρειάζεται να πω άλλα πράγματα, έτσι να καταλάβετε κάτι άλλο. Υπέροχα, υπέροχα. Είχε βγει ο Ross Daily τότε, αυτό είναι παλιά ιστορία βέβαια. Α, και πρέπει να σας πω ότι όταν έγιναν τα εγκαίνια του μουσείου με την καινούρια χορηγία, με την καινούρια, δεν λέω ιδιοκτησία, αλλά στην ουσία πια, εντάξει, με την καινούρια χορηγία, όταν έγινε η τελετή, εν πάση περιπτώσει, για να αποδεχτούμε τη χορηγία, στα εγκαίνια του μουσείου Καζαντζάκη στη Μυρτιά, στο χωριό του μεγάλου λογοτέχνη, ήταν συγκεντρωμένοι με κασκόλ του Ολυμπιακού. Μα την Παναγία, στο σταυρό που σας κάνω. Στο μουσείο Καζαντζάκη, προφανώς στο μουσείο της Δήλου, θα είχε γύρω-γύρω να λέει πάει με όλα η Coca-Cola, φαντάζομαι. Όταν πήραμε τη χορηγία για το μουσείο Καζαντζάκη, πήγαμε με πανό και με κασκόλ του Ολυμπιακού για να υποδεχτούμε τον μεγάλο Ευεργέτη. Είχε βγει ο Ross Daily τότε από την Κρήτη και είχε πει, και προκάλεσε και σοκ τότε μάλιστα, ότι παιδιά, αν δεν μπορούμε να μην έχουμε μουσείο για τον Καζαντζάκη, δεν χρειάζεται. Δηλαδή, αν είναι να έχεις με αυτή τη χορηγία μουσείο για τον Καζαντζάκη, καλύτερα να μην έχεις μουσείο για τον Καζαντζάκη, ρε παιδί μου. Και τον είπανε τότε και ασεβή το Ross Daily, που δεν είναι και από την Κρήτη, είναι εδώ ξενομπάτης, να ξέρετε, και τι είναι αυτά που λέει. Τελικά τα πήραμε μια χαρά. 80 χιλιαρικάκια είναι, να ξέρετε, κάθε χρόνο. Και ζει ακόμα το Μουσείο Καζαντζάκη, δεν μπορούσε κανείς άλλος, Δήμη, περιφέρειες, αυτό, Κρήτη, κανένας δεν μπορούσε να έχει, να συντηρεί ένα μουσείο για τον Καζαντζάκη, μόνο ο Μαρινάκης μπορούσε. Λοιπόν, έτσι κάπως παίζει το παιχνίδι. Πριν την υπόθεση των βιασμών, και εγώ θα σας πω πριν και την υπόθεση και τον Ουρουάν και ό,τι άλλο έχει να κάνει με την ιστορία αυτή των χορηγών του πολιτισμού μας, τρομάρα σας. Everything as long as it's free. I want your love. Love, love, love, I want your love. I want the drama and the touch of your hand. I want your leather studded kissing in the sand. I want your love. Love, love, love, I want your love. You know that I want you. You know that I need you. I want you back, back, oh back. Στο δεύτερο μέρος βεβαίως για την υπόθεση της 24χρονης από την Θεσσαλονίκη έχω να σας πω μερικά πράγματα. Φαίνεται ότι η υπόθεση αυτή θα εξελιχθεί σε πολλά ταμπλό, αν μπορώ να το πω έτσι, και θα έχει ενδιαφέρουσες εξελίξεις. Διάλειμμα για λίγο Αν σας πετύχει τώρα στο διάλειμμα το Ραφάλ από πάνω, απολαύστε το, να μην ενοχλώ εγώ. I want your horror, I want your design, 'cause you're a criminal as long as you're mad. I want your love, love, love, love, I want your love. I want your psycho, your vertigo stick, won't you win my rear window, baby, you're sick. I want your love, love, love, love, I want your your love, I want your revenge, I want your love. I don't wanna be friends, je veux ton amour, et je veux te revoir, je veux ton amour. I don't want to be friends, I don't wanna be friends. Γιατρέ, ο άντρας μου, ανησυχώ. Μιλήστε μου, σας ακούω. Τον τελευταίο καιρό μου λέει περίεργα πράγματα. Μου λέει πως ίσως ο Κυριάκος να μην είναι και τόσο κακός, πως η αριστεία μπορεί να πάει τη χώρα μπροστά. Μου λέει πως ο ΣΥΡΙΖΑ είναι κόμμα της αριστεράς και της οικολογίας. Τα βράδια πετάγεται υδρωμένος και μονολογεί «Πασόκ, σώσε μας!» Πάρτε αυτό, θα τον βοηθήσει. Πίσω σελίδες. Μία ώρα κάθε μέρα, Δευτέρα με Παρασκευή. Όλα θα πάνε καλά. I see my redhead mess, bad tear shed, queen bee must squeeze. Πίσωσελίδες.gr. A tenement, a dirty street, walked and worn by shoeless feet, in silence long and so complete, watched by a shivering sun. Old eyes in a small child's face, watching as the shadows race through walls and cracks and leave no trace, and daylight's brightness shine. The days of Pearly Spencer. The race is almost run. Αυτό εδώ με το οποίο ξεκινά το δεύτερο μέρος μου, το πρότεινε ο φίλος, ο James Παχνής. Χθες έπαιξα προχθές το ίδιο κομμάτι με τον Mark Almond που έγινε πιο γνωστό. Αυτός εδώ είναι ο David McWilliams, είναι ο δημιουργός του τραγουδιού αυτού. Το Days of Pearly Spencer αναφέρεται σε έναν άστεγο στις γειτονιές της Βρετανίας. Και μου λέει ο James ότι όποτε ακούει αυτό το τραγούδι δεν μπορεί να σκεφτεί ότι υπάρχουν άνθρωποι που περνούν πολύ πιο δύσκολα και από αυτόν τον ίδιο, που ξέρω ότι περνάει ένα πολύ σοβαρό ζήτημα και εύχομαι να πάνε όλα καλά. Και μου λέει και άλλα πολλά για τα θέματα αυτά που θίγουμε. Και μου στέλνει αυτή την εκτέλεση και έψαξα λιγάκι για τον David McWilliams, που είναι η αλήθεια ότι δεν είχα πλήρη γνώση πέρα από το να έχεις ακουστά το όνομά του. Αυτός είναι ο δημιουργός του τραγουδιού και όταν αυτό το τραγούδι έγινε επιτυχία, ο ίδιος, γιατί τότε ξέρετε και τα συμβόλαια δεν ήταν πλουσιοπάροχα στις δισκογραφικές, εργάτης ήταν και έγραφε κάποια τραγούδια, τον ανακάλυψαν και αυτό το τραγούδι έγινε επιτυχία χωρίς να είναι στις προθέσεις ούτε της εταιρείας καν. Μιλάμε για το 1967, όταν ο Williams έβλεπε την φάτσα του, λέει, να είναι τυπωμένη στα διπλά λεωφορεία του Λονδίνου, επειδή αυτό το τραγούδι πήγαινε πάρα πολύ καλά και διαφημιζόταν από την εταιρεία τότε, αλλά ο ίδιος δεν είχε λεφτά για να πάρει το λεωφορείο που είχε πάνω το πρόσωπό του. Αυτό είναι ένας αστικός μύθος που κυκλοφορεί γύρω από τον συγκεκριμένο τραγουδοποιό. Πέθανε πολύ νέος, στα 56 του, ο David McWilliams. Πάμε παρακάτω. Αυτή εδώ είναι η Miley Cyrus που τραγουδά το Jolene, φυσικά μια φοβερή επιτυχία της Dolly Parton, της γυναίκας σύμβολο για την bimbo κουλτούρα στην Αμερική, που ωστόσο διαβάζω ότι έχει και πάρα πολύ σημαντικό κοινωνικό έργο, αυτό το μοτίβο της ξανθιάς που ενδιαφέρεται μόνο για άλλα πράγματα, για την ομορφιά της, για την καλοπέρασή της, το έχει ανατρέψει πλήρως, τουλάχιστον με όσα μαθαίνω για τα τελευταία χρόνια. της πορείας της συγκεκριμένης καλλιτέχνητος στις Ηνωμένες Πολιτείες βεβαίως. Εδώ πάντως είναι από την Miley Cyrus και όχι από την Dolly Parton η εκτέλεση αυτή. Could have your choice of men, but I can never love again, 'cause he's the only one for me, Jolene. Τι ωραία θα ήταν καμιά φορά να κάνουμε μια μουσική εκπομπή και να μην ασχολούμαστε με τίποτα, ούτε με τη Μενδόνη ούτε με τα Ραφάλ. Δεν είστε στην κατάλληλη εκπομπή. Αυτή εδώ λέγεται Πίσω Σελίδες. Πίσωσελίδες.gr είναι το site της εκπομπής. Είμαι ο Μάριος Διονέλης. Στο site μπορείτε να βρείτε και τις προηγούμενες εκπομπές και βεβαίως τους τρόπους επικοινωνίας. Φέρνουν οι ειδήσεις του τελευταίου 48ωρου μία αρρώστια, βρε παιδί μου, μία αρρώστια πραγματικά. Δεν μπορεί να χωρέσει το μυαλό σου, τουλάχιστον το δικό μου μυαλό, ελπίζω και στο δικό σας να μην χωράει. Πώς είναι δυνατόν να νιώθεις ικανοποίηση? Η είδηση είναι, την έχετε ακούσει είμαι σίγουρος, η είδηση είναι ότι στις εξετάσεις που έγιναν στην κοπέλα, η οποία επέλεξε να βγει με το όνομά της, 24χρονη, με το πρόσωπό της, να βγει στο Μάκη Τριανταφυλόπουλο, εντάξει, δεν νομίζω ότι χρειάζεται τη δική μου κριτική η συγκεκριμένη γυναίκα, επιλογή της είναι να κάνει ό,τι θέλει. Πάντως το ζήτημα δεν είναι το σε ποιον βγήκε. Το ζήτημα είναι ότι οι ιατρικές εξετάσεις έδειξαν ότι όντως αυτό που ισχυριζόταν, ότι δεν θυμάται τίποτα, ότι πήγε για ένα ποτό και ότι ξαφνικά βρέθηκε γυμνή σε ένα δωμάτιο την άλλη μέρα το πρωί, δεν έλεγε ψέματα το κορίτσι αυτό. Και δείχνει ότι υπήρχε νευροπαραλυτική ουσία την οποία της είχαν βάλει στο ποτό μάλλον, και τώρα υπάρχουν και αναλυτικότατα ρεπορτάζ. Θα τα δείτε, δεν είναι ο ρόλος της δικής μου εκπομπής να κάνω κάτι τέτοιο. Ο ρόλος ο δικός μου είναι να αναρωτηθώ ή να αναρωτηθούμε μαζί αν θέλετε. Πώς είναι δυνατόν ρε κερατά να νιώθεις μια ικανοποίηση? Πώς είναι δυνατόν, με συγχωρείτε τώρα, να σου σηκώνεται όταν έχεις μπροστά σου ένα ζωντανό, τι να πω, δηλαδή έχεις έναν άνθρωπο που έχει παραλύσει και ενώ έχεις τα πάντα στη ζωή σου, πλουσιόπεδο, γόνος, λεφτά, επιτυχία, καριέρα, ομορφιά αν θέλεις, τα έχεις όλα που να πάρει ευχή, τελικά η ικανοποίηση που παίρνεις είναι από το να ναρκώσεις, να ασελγήσεις σε ένα ζωντανό πτώμα, γιατί αυτό δημιουργείς με το να βάλει. Δηλαδή μου φαίνονται εμένα αυτά τα πράγματα στο μυαλό μου. Απομακρύνεται τα παιδιά, άργησα, έπρεπε να το πω από πριν. Πώς είναι δυνατόν να κάνεις τέτοια πράγματα και να παίρνεις και ικανοποίηση? Υπάρχει μία άβυσσος που χωρίζει τους κανονικούς ανθρώπους από τους πολύ πλούσιους ανθρώπους, να το πω έτσι. Διότι εδώ υπάρχει μια απληστία, ρε παιδιά, υπάρχει ένα πράγμα που δεν σταματάει πουθενά. Σας είπα από την αρχή αυτής της εβδομάδας, λέω ότι δεν είναι άσχετο το πώς συμπεριφέρεται ο πλούτος σε αυτή τη χώρα εις βάρος των ασθενέστερων, είτε είναι γυναίκες, είτε είναι, εν πάση περιπτώσει, τα χαμηλότερα οικονομικά στρώματα. Προφανώς όλα τα ζητήματα είναι και ταξικά ζητήματα, και το πολύ μεγαλύτερο ζήτημα είναι πώς συμπεριφέρεται σε αυτούς η εξουσία, που άλλοτε δέχεται τις χορηγίες τους και κάνει περίφημες συναυλίες, άλλοτε είναι και συναγελάζεται μαζί τους, άλλοτε τους λέει εντάξει παιδιά πηγαίνετε σπίτι και θα τα πούμε μια φορά το μήνα στο αστυνομικό τμήμα, τώρα λέει με το δεδομένο και της ναρκωτικής ουσίας πηγαίνουνε ακόμα και για ισόβια. Για να δω τη δικαιοσύνη, για τους γόνους της Coca-Cola στην Ελλάδα. We'll be right back. put your mouse leg down to cross the floor. And if you have the time. Εν τω μεταξύ, με αυτές τις ειδήσεις, εκτός από το να απομακρύνετε τα παιδιά, μάλλον είναι καλό να απομακρύνετε και μαμάδες και γιαγιάδες, γιατί δικαιώνονται όλες εκείνες οι ανησυχίες. Πώς να μην δικαιωθούν, έλα εδώ να μου πεις τώρα, δηλαδή γίνονται πράγματα τα οποία εμείς που είμαστε μιας κάποιας ηλικίας, μέσης ηλικίας, ας το πω έτσι, μεγαλώσαμε να λέμε, ας πούμε, έλα τώρα τι είναι αυτά που μου λες, ναι, και θα πάω στο μπαρ και θα μου ρίξουν κάτι στο ποτό, ξέρω, ναι. Και τελικά τα βλέπεις να γίνονται, ρε, να πάρει ευχή. Έτσι και το δει η μάνα σου τώρα, θα σου πει, είδες που στα έλεγα και πρέπει να προσέχεις τι πίνεις και ποιος, με ποιον συναγελάζεις και τι θα σου ρίξουν μέσα στο ποτό. Εσύ το έλεγες τώρα για να την πειράξεις και για να την χλεβάσεις λίγο που σε έχει πρίξει. Τι θα μου ρίξουν στο ποτό και τέτοια. Και τώρα είναι ολόκληρα ρεπορτάζ για το που τα βρίσκουν στο ίντερνετ, τα χάπια αυτά, πόσο κάνουν, ότι είναι και πάνθυνα, ότι μπορείς πανεύκολα. Το χάπι του βιασμού λέγεται στην Αγγλία κλπ. Και τα συζητάγαμε αυτά και λέγαμε, έλα ρε παιδί μου, αυτά δεν γίνονται τώρα. Και όχου, ήταν στο ίδιο κόνσεπτ με το ζακέτα να πάρεις που σου λέγανε οι μεγάλοι. Και τώρα φτάνουν εδώ. Και έχεις να ακούσεις ότι ναι, θα πεις και εσύ, τώρα είσαι εσύ γονιός, θα έχεις σε λίγο καιρό παιδιά που θα βγαίνουνε ή έχεις ήδη παιδιά που βγαίνουνε και έρχεσαι εσύ σε εκείνη τη θέση που να λες, ρε εσύ, πάρτε μπύρα, ξέρω εγώ, να είναι φιαλωμένο, να είναι κλειστό, όχι ποτά, θα καταλήξουμε όλοι να πίνουμε μόνο μπύρες και όχι ποτέ ποτό, γιατί δεν ξέρεις τι και πώς και πού και γιατί. Τι να πω, ειλικρινά, πραγματικά μερικά πράγματα σε ξεπερνούν καμιά φορά. Κυρίως όμως, δεν είναι αυτό το τι θα πιω. Το ζήτημα είναι το να σε ξεπερνά αυτή η αίσθηση της εξουσίας που δεν έχει κανένα μέτρο, κανέναν ηθικό φραγμό και χαρακτηρίζεται από αυτού του είδους την απληστία, είτε είναι οικονομική, είτε είναι σεξουαλική, είτε είναι... Τι να πω, δεν ξέρω, σταματάνε. Από ένα σημείο και μετά σταματούν και τα λόγια να έχουν αξία, ξέρω εγώ. Θα καταλήξω κι εγώ σαν τις μαμάδες μας να λέω ζακέτα να πάρετε. Πηγαίνω λίγο στα δικά σας τα μηνύματα, η φίλη Κωνσταντίνα από το Λονδίνο. Αναρωτιέμαι, μου λέει, μήπως θα έπρεπε να πάρουμε σβάρνα της λίστας των χορηγών, μεγάλων έργων και κομμάτων και να τους περάσουμε όλους από κόσκινο να δούμε τι μπουμπούκια θα έχει εκεί μέσα. Δεν έχεις άδικο, Κωνσταντίνα. Έχω την αίσθηση ότι όλα τα κυκλώματα και το ξέπλυμα χρήματος εκεί είναι συγκεντρωμένα. Τι να σου πω, δεν έχεις και άδικο. Και κοιτάς τώρα. Όχι, εγώ δεν θα τα βάλω όλα μαζί, χλωράκια αυτά. Δεν ξέρω. Για όποιον έχω στοιχεία και για ό,τι είναι μπροστά μας εδώ και βλέπω, λέω. Να υποψιαστώ και ότι ο επόμενος χορηγός μπορεί και αυτό και λοιπά, δεν ξέρω, ειλικρινά. Αλλά το γεγονός ότι σε αυτό τον χώρο, αυτό λέω τώρα, αυτό λέω από τη Δευτέρα, ότι εμένα δεν μου βγάζεις από το μυαλό ότι η αίσθηση της εξουσίας ή η αίσθηση ότι είναι μαζί μου η εξουσία και δεν θα με πειράξει, δημιουργεί μία αχαλήνωτη τάση, ας πούμε, για κάθε είδους απληστία. Και αυτό δεν είναι μόνο και ελληνικό φαινόμενο. Προφανώς μου τα έγραφε και ο φίλος ο Αφελής προχθές. Δεν είναι μόνο ελληνικό φαινόμενο, προφανώς είναι παγκόσμιο. Το να διαπλέκεται, το να συμπλέκεται και να λειτουργεί η μία υπέρ της άλλης, η δικαστική, η πολιτική, η μηντιακή, η οικονομική εξουσία. Μια που είπα για τον αφελή, μου στέλνει ένα δημοσίευμα για το τι είπε η Ζωή Κωνσταντοπούλου. Τη θυμάστε τη Ζωή Κωνσταντοπούλου? Θα επιμείνω να λέω ότι ήταν γι' αυτό που την ψήφισε ο κόσμος όταν έγινε πρόεδρος της Βουλής, για αυτή την εξαντλητική μέχρι εξαντλήσεως στήριξη των κανονισμών και προσπάθεια να μην γίνεται το κοινοβούλιο ένα όργανο που εντάξει άντε τα περνάμε όλα νύχτα και λοιπά και να διαβάσει μέχρι και το τελευταίο κόμμα. Εγώ τότε της είχα βγάλει το καπέλο και ακόμα της το βγάζω. Νομίζω ότι ήταν μάλλον η καλύτερη πρόεδρος, η πιο χρήσιμη πρόεδρος της Βουλής που πέρασε. Αλλά από εκεί και μετά κύλησε πολύ νερό στα βλάκια, ήρθαν μετά τα μακεδονικά, ήρθαν αυτό, άστα να πάνε, πάρω, τι να σου λέω. Και τώρα μεταξύ άλλων ήρθε λέει να κατηγορήσει και το Βαξεβάνη, δηλαδή από όλο το σύμπαν που λέει ότι ο Βαξεβάνης αυτή τη στιγμή διώκεται επειδή αποκάλυψε το σκάνδαλο Νοβάρτης, η Κωνσταντοπούλου το είδε ανάποδα. Είδε ότι περιέργως ο Βαξεβάνης ήξερε τις καταθέσεις των μαρτύρων και βγήκε στο Χατζηνικολάου και είπε ότι εδώ υπάρχει ένα θέμα και ότι δικαίως, εν πάση περιπτώσει, πηγαίνει στο δικαστήριο κατηγορούμενος, αντί να είναι κατήγορος. Και ξαναξεκινά μια διαδικασία. Αλήθεια είναι ότι το είδα από το δικό σου μήνυμα, φίλε μου, από το μήνυμα που μας δεν την είχα πάρει χαμπάρι την Κωνσταντοπούλου ότι λέει τέτοια πράγματα. Και μου γράφει, δεν τη θεώρησα ποτέ ριζοσπαστή πολιτικό, αλλά από τις πρέσπες και μετά το είχα ξεχάσει λίγο. Το έχει λίγο χάσει. Όντως, έτσι είναι. Ο Βαξεβάνης, τα είπαμε και την προηγούμενη φορά, έκανε πολύ καλή δημοσιογραφική δουλειά σε αυτό, στο σκάνδαλο Νοβάρτης. Και ήξερε, εκτός από την κατάθεση που έδωσε επισήμως στις αρχές η συγκεκριμένη μάρτυρας, η Εκατερίνη Κελέση, αυτό είναι κωδικό όνομα, δεν είναι πραγματικό όνομα, ήξερε από πριν, όχι τι θα καταθέσει, τι άλλες καταθέσεις είχε δώσει, διότι η ιστορία είχε ξεκινήσει να ψάχνεται από τις Ηνωμένες Πολιτείες ακόμα. Και απαντάμε συγκεκριμένα βήματα και λοιπά. Μόνο η Κωνσταντοπούλου δεν τα έχει διαβάσει. Όλοι οι άλλοι λένε ότι ο Βαξεβάνης είναι διοκόμενος, άδικα και πολιτικά διοκόμενος σε αυτή τη φάση. Σήμερα καλείται να απολογηθεί. Η Ζωή Κωνσταντοπούλου το είδε διαφορετικά. Εντάξει, πάσο. Ο φίλος ο Χρήστος, Χρήστο, είναι μία από τις μέρες που σκοπίμως δεν θα διαβάσω το μήνυμά σου. Αν ακούσεις τις εκπομπές, την εκπομπή που έχει μεσολαβήσει, θα καταλάβεις γιατί. Μου λέει διάφορα ζητήματα περί κριτικής, για το κατά πόσο λέει, όποιος ακούει πίσω σελίδες εύκολα διαπιστώνει ότι όλοι οι συντελεστές της, παραγωγός και συμμετέχοντες ακροατές, μ' αρέσει που θεωρείς έτσι και σωστά θεωρείς τον εαυτό σου συντελεστή της εκπομπής, παραγωγός και συμμετέχοντες ακροατές είναι εθισμένοι στην κριτική προς οποιονδήποτε, ειδικά στην τεκμηριωμένη κριτική στον αντίλογο και πολύ συχνά και στην αυτοκριτική, και απευθύνεται προς ένα συγκεκριμένο χώρο, ένα συγκεκριμένο. Δεν θέλω να το συνεχίσω γιατί ειλικρινά δες τι γίνεται, είπα από χθες ότι δεν θα συνεχίσω καμία κόντρα για το θέμα των σχολείων και με όλα αυτά που είπαμε, με ενώσεις γονέων κλπ. Εντάξει, το σταματάω μέχρι εκεί. Δεν θα διαβάσω τα υπόλοιπα που μου γράφεις. Να σου πω γιατί. Γιατί έχουμε πόλεμο πραγματικά εδώ και είναι περίεργο να τρογόμαστε μεταξύ μας. Έχεις εδώ Ραφάλ, έχεις όλο αυτό που ζούμε, έχεις μια κατάσταση, έχεις καταρχάς 100 νεκρούς, 110 νεκρούς μέσα σε ένα 24ωρο. Είναι ανόητο να κάθεσαι να τσακώνεσαι. Και το λέω προς οποιονδήποτε, τουλάχιστον με την πλευρά αυτή που είναι, πώς να σου πω, με τους ανθρώπους που είναι στην σωστή πλευρά των πραγμάτων. Και το σταματάω μέχρι εκεί και τίποτα περισσότερο, καμία κουβέντα παραπάνω. Πηγαίνω σε ένα μήνυμα του φίλου του Στάθη, ο οποίος μου αναδεικνύει ένα ζήτημα από τη χθεσινή ενημέρωση του κυβερνητικού εκπροσώπου. Ακούστε, χθες μας ανακοινώθηκε για τα του κορονοϊού ότι το εμβόλιο θα σταματά η ισχύς του πιστοποιητικού του εμβολίου αν έχουν περάσει 7 μήνες στις 31 πρώτου του 22, αν έχεις συμπληρώσει τώρα μεθαύριο όταν τελειώνει ο μήνας, αν έχεις συμπληρώσει 7 μήνες από τότε που εμβολιάστηκες με τη δεύτερη δόση και δεν έχεις κάνει την επόμενη, την τρίτη δόση, τότε σταματάει να λειτουργεί και το πιστοποιητικό εμβολιασμού. Θυμάστε που κάναμε μια μεγάλη κουβέντα για το γιατί έρχονται πιο κοντά, αφού ήταν στην αρχή ήταν ένα χρόνο. Μετά το πήγανε, είπανε να μειωθεί κατά 3 μήνες, να μειωθεί κατά αυτό. Τελικά έχουμε φτάσει τώρα στους 7 μήνες. Υπάρχει μια μικρή λεπτομέρεια για αυτούς που έχουν κάνει το μονοδοσικό εμβόλιο, το οποίο τελειώνει 3 μήνες αφού το έχεις κάνει. Ενώ το ΦΕΚ λέει 7 μήνες και γι' αυτό, δηλαδή αν έχεις κάνει το Johnson & Johnson, μου γράφει συγκεκριμένα και το έχει κάνει και στο προφίλ του δημοσίως ο Στάθης και μου λέει από εκεί αν να δω, γιατί έχει βάλει και ένα ερώτημα δημόσια, όχι μόνο σε μένα. Αν ένας έχει κάνει, ένας άνθρωπος έχει κάνει 1η Νοεμβρίου το Johnson & Johnson, οι 3 μήνες είναι Νοέμβριος, Δεκέμβρης, Γενάρης. Έκανες 1η Νοεμβρίου και 31 Γενάρη λίγη και είσαι ανεμβολίαστος μέσα σε 3 μήνες μόνο, τουλάχιστον με βάση αυτά που είπε χθες ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Ενώ το συγκεκριμένο ΦΕΚ λέει ότι για όλα τα εμβόλια υπάρχει 7μηνο και όχι 3μηνο και έχει γίνει ένα φοβερό μπέρδεμα. Μακάρι να είναι μπέρδεμα, γιατί προφανώς εδώ πάμε να πείσουμε τον κόσμο να εμβολιαστεί. Άμα τον βάλεις τώρα ότι ξαφνικά δεν είσαι εμβολιασμένος και σου βάζω κάθε 3 μήνες, δεν μπορεί να πας με αυτή τη διαδικασία. Ξέρω εγώ, νομίζω ότι έχει δίκιο Στάθης αυτό που το βάζει. Δεσμεύομαι να το δω και λίγο πιο αναλυτικά ή να πάρουμε κάποια απάντηση γι' αυτό, Στάθη, γιατί σίγουρα είναι ένα πολύ σοβαρό ζήτημα. Οι αριθμοί του κορονοϊού είναι και σήμερα αμήλικτοι. Σαν να με εκδικούνται που σας είπα ότι ίσως να υπάρχει εκείνη η χαραμάδα που δείχνει κάπως να μειώνεται η ταχύτητα της αύξησης των νεκρών. Και από τότε που το είπα, κάθε μέρα είναι εκατοστάρες, δυστυχώς. Και φαίνεται ότι τα πράγματα δεν είναι καλά. Και φαίνεται ότι, καλά θα μου πεις εσένα, περιμένουμε να μας πεις ότι δεν είναι καλά τα πράγματα. Αλλά παρόλα αυτά, φαίνεται, ανακοινώθηκαν 106, ενώ στην πραγματικότητα είναι 110 οι νεκροί. Γιατί είναι ανάλογα με τις ώρες, ανάλογα με αυτό που δίνουν και στη διεθνή, στον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας. Σε κάθε περίπτωση είναι ένα πολύ μεγάλο νούμερο και το χθεσινό νούμερο των νεκρών. Και είμαστε σε μια κατάσταση που, σας θυμίζω, τα σχολεία λειτουργούν. Σας θυμίζω ότι δεν συζητήσαμε ποτέ οτιδήποτε για lockdown κλπ. Σήμερα συνεδριάζει η Επιτροπή για να συνεχιστούν και άλλο τα μέτρα. Που τι είναι τα μέτρα? Να μην παίζουν μουσική τα μαγαζιά το βράδυ. Τι να σας πω. Αφήστε τα όλα αυτά. Αφήστε τα. Δεν έχει σημασία τίποτα από αυτά. Κοιτάξτε ψηλά να δούμε τα ραφάλ. Να ξεχαστούμε. Was a stripper, so was Geraldine. She learned a strip on Mardi Gras way down in New Orleans. Now Romeo was wacky, he was dizzy for this dame. He learned a dance and got the chance to be Geraldine's new flame. Wave those paws in the air, spin around like Fred Astaire. Slip me five if we can jive, that's Geraldine's routine. Lift those puppies off the ground, swing those hips and shake them down. It's red, it's red. It's Geraldine's routine. Wave those paws in the air. Spin around like Fred Astaire. Αυτά για σήμερα, μέχρι εδώ σας αφήνω. Θα τα πούμε αύριο ακριβώς την ίδια ώρα. Να είστε καλά, να προσέχετε. Και κοιτάξτε ψηλά, τουλάχιστον για σήμερα. Γεια. Comes, ladies. gentlemen. Here comes Johnny. Look out, guys. Shake that thing. Ha-ha! Wave those paws in the air. Spin around like Fred Astaire. Slip me five if we can jive. That's Geraldine's routine. Lift those puppies off the ground. Swing those hips and shake them down. It's rag, it's rag. Yes. It's Geraldine's routine. Wave those paws in the air. Spin around like Fred Astaire. Slip me five if we can jive. That's Geraldine's routine. Lift those puppies off the ground. Swing those hips and shake them down. Let's hump, let's jump, let's stumble and bump. It's Geraldine's routine. A one, two, a one, two, three, four. All right, all right. Legend of the Phoenix all ends with the beginning. What keeps that planet spinning? The force from the beginning. Well, we've come too far to give up who we are. So let's raise a bar. Up all night to get lucky. We're up all night to the sun. We're up all night to get some. We're up all night for good fun. We're up all night to get lucky. All right, come on. Oh yeah. The present has no ribbon. Your gift just keeps on giving. What is this that I'm feeling? If you wanna leave, I'm with it. Oh yeah, yeah. Well, we've come too far to give up who we are. So let's raise the bar and our cups to the stars. We're up all night for good fun. We're up all night to get some. We're up all night to the sun. We're up all night to get lucky. We're up all night for good fun. We're up all night to get some. We're up all night to the sun. We're